Og nu en besked fra vores sponsor. Hej igen. I starten af sidste afsnit, der talte jeg lidt om, hvad du får som en del af den her masterclass i adfærdsdesign. Men jeg løb jo tør for tid, fordi at, det skal jo ikke blive for lange enetaler, det her, du er kommet for at høre sommerskolen forhåbentlig. Men jeg vil bare sige, ud over hele grundkurset i adfærdsdesign, som gennemgår det her med, hvorfor forandringer kikser, og hvordan vi så kan lykkes alligevel, jamen så er der også en række, der er også en række bonusmoduler. Det første bonusmodul, det handler om at træffe bedre beslutninger, både på arbejde og derhjemme. Så på arbejde, der fokuserer det på at hjælpe jer til at lave bedre strategier, processer og forandringer. Men derhjemme, altså i jeres privatliv, jamen der kan I bruge guiden til at finde ud af, om I skal skifte job, eller om I skal flytte til Norge, eller måske nogle af jer står med en svær beslutning, om I skal flytte jeres barn til en anden skole. Altså alle de her store beslutninger, som vi samtidig støder på i livet, jamen der vil jeg prøve at præsentere en guide, en ramme, en proces, du kan gå igennem for at træffe en bedre beslutning. Det næste bonusmodul, det var det første, der er kommet. Det næste, det lander altså først efter sommerferien, så det kan jeg ikke helt afsløre, hvad det er endnu. Jeg kan bare sige, at det bliver værd at vente på. Og de her bonusmoduler, altså, de er altså ret omfattende, så i virkeligheden, jeg ved ikke, om det giver mening længere at kalde det for en masterclass i adfærdsdesign. Det er mere blevet sådan en eller form for sådan en alt i et kursus, kan man sige, for folk, der gerne vil have praktiske redskaber til at skabe forandringer på alle mulige måder, alle mulige steder. Du finder mere info om masterclassen ned i show notes eller inde på mit website mortenmønster.com, og lad os så komme videre til sommerskolen, som i dag handler om, og det bliver altså sjovt, det handler om, hvordan man mest effektivt demotiverer et andet menneske. God fornøjelse. Velkommen til episode nummer 6 af vores spændende sommerskole. Det er mig, der kalder det spændende. Og det er jo her, hvor vi er i gang med en blød og aktuel genopdagelse af din bog, Morten Mønster. Mm. Morten sidder over for mig her. Jytte vender tilbage, og vi er nået til afsnit 6, og den hedder, eller afsnittet i bogen hedder, Den enkle guide til at demotivere et andet menneske. Og det er stadigvæk i bogens motivationsafdeling, sjovt nok. Og nu er det altså demotivation, vi skal ind i. Sæt nogle ord på det. Ja, vi er stadig inden for motivationskategorien i bogen. Det handler stadig om det her med at lade folks egen motivation komme til udtryk frem for at stå og prøve at give dem kunstigt åndedræt, hver gang de møder ind på arbejde. Hvilket jeg lige indskyder, vi jo har talt om i de tidligere episoder, som den kloge lytter vil opdage, så var det her episode 6, så der eksisterer selvfølgelig 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Det var en opfordring til lige at tage den forfra, hvis man var forvirret. Yep. Ja. Så det er nogle af de samme elementer, der er på spil, der bliver udfoldet mere. Men her der handler det også rigtig meget om medejerskab på tingene, som jo er noget, folk har hørt om før, mange af dem, der vil lytte til det her, og arbejde med, mens der er nogle sjove nye nuancer, man skal kende til, og igen, konkrete metoder, man kan anvende. Og så er det så, at jeg prøver at gå lidt modsat vej, fordi der er lavet rigtig meget sjov forskning og motivation, som i virkeligheden tager udgangspunkt i, hvordan demotiverer man folk mest effektivt. Og det er sådan, vi rigtig godt også. Det er sjovt, ikke? Ja. Og det er især ham, adfærdsforskeren, der hedder Dan Ariely, der har lavet en masse sjove studier omkring det. Han har faktisk også skrevet en meget lille, letlæst motivationsbog. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder. Den hedder sådan noget The Power of Motivation-ish ting. Man kan google og købe, den er rigtig god, som beskriver en masse af de her forsøg, han har lavet med det her. Han har også arbejdet meget med Lego, som vi kort taler om, mens der lige var slået mikrofonerne. Der er mange, der arbejder med Lego, det skal vi være stolte af i Danmark. Alle mulige fede Lego-eksempler. Ja, fordi det er billigt og sådan nogle ting. Men han kan ekstrapolere nogle fantastiske principper, som jeg tror rigtig mange af lytterne her vil kunne genkende. Nå, så i det første forsøg, der beder han folk om at lave nogle Lego-figurer. Og hver gang du har lavet en Lego-figur, så får du nogle penge for det. Men det næste, du skal lave, hvis du vil lave en mere, den får du færre penge for. Mm. Lad os sige, du får 100 kroner for den første, så får du 90 kroner, 80 kroner og så fremdeles. Og så prøver han så at finde ud af, hvornår stopper folk med at bygge Lego. Og i den ene gruppe, der går du sådan set op og afleverer Lego-figuren, så spørger du så, vil du lave en ny en, og så får du tilbudt færre penge. Ja. I den anden gruppe, der går du op, så afleverer Lego-figuren til dig, så gør du det, får en øjne på mig, så ødelægger du den. Altså, du hiver bare alle klodsen fra hinanden og kaster dem ned i kassen, så siger du, vil du lave en mere? Men jeg får stadig mine penge. Ja. Det eneste, du bare kan se, det er bare, jeg er ligeglad. Jeg tager bare din Lego-figur, smadrer den, putter den ned i kassen og siger, vil du lave en mere? Ja. Og det, der selvfølgelig er sjovt og en smule forudsigeligt, det er, at de mennesker, der er i den variation, de laver halvt så mange figurer. Altså, de stopper langt hurtigere, fordi de kan se deres arbejde blive destrueret foran dem. Det er super heldigt. Hvis nu vi lige stopper her, så tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der har prøvet det her med, de har siddet og arbejdet super hårdt på et eller andet. Og det har faktisk måske været sjovt at lave, også for opgavens skyld, men når de ser, at det ikke bliver brugt til en skid, så er det ligesom om, det er et ret hårdt slag i hovedet for, nå, er du klar igen? Bliver decideret ødelagt i modtagelsesøjeblikket, ikke? Præcis. Enten ødelagt, eller bare, folk er bare lidt ligeglade med det. Det er nok mere realistisk, ja. Eller det bliver brugt meget mindre. Der er 100% nogen, der har prøvet det. Jeg har hørt så mange, der siger sådan noget med, at ledelsen siger, jeg har totalt meget brug for en PowerPoint, jeg skal vise til bestyrelsen på tirsdag, du er nødt til, og så sidder de op hele natten og laver den. Nå, hvad skete der så? Vi nåede ikke helt til den. Nej. Du ved, altså, jeg brugte slide 3. Ja, præcis, ikke? Og så sidder man så sådan, åh, jeg sad bare, jeg fik min kone til at hente børn, og det var bare, der trak du en chef på kortet der, ikke? Mm. Og der er jo ikke nogen, der er onde her igen. Det er jo sådan, vores verden samtidig er indrettet. Men det er jo egentlig blot for at sige, at hvis folk kan se, at det arbejde, de har lavet, enten ikke bliver brugt til noget, eller bliver ødelagt, var værdiløst, så ødelægger deres motivation helt sindssygt meget, ikke? Så det er faktisk næsten vigtigt at vise, hvad det bliver brugt til, også når man står den anden ende, at man lige sender en mail til sin kollega. Det behøver jo ikke at være chef, medarbejder, ligesom kollega, man siger, hey forresten, den der kultur, du læste, eller det, du gjorde for mig, jeg vil bare lige sige, det fungerede sindssygt godt. Det kan bare være den mail. Mm. Så næste gang, jeg spørger dig, om du vil hjælpe mig, så vil du være meget mere motiveret, fordi jeg viste dig, at det arbejde, du hjalp mig med, havde en effekt ude i den virkelige verden. Ja. Så det er det ene. Så er det andet, som jeg synes er lige så sjovt. Hvilket kræver lidt overskud, det du lige sagde der. Og det overskud får du, hvis du følger alle de andre gode råd. Ja, der er det. Det har du fået nu, fordi du har læst de første kapitler af bogen. I en anden variation, der laver han det samme af Really. Men han tilføjer en tredje variation. Så gruppe 1, de tager bare klodset, hvor du laver en mere. Gruppe 2, der bliver den ødelagt, eller disassembled, som du siger, de piller klodserne fra hinanden og putter dem i kassen, spørg. Og den tredje, der er de bare ligeglade. Så hvis du kommer op, og så kigger de dig ikke i øjnene, og så tager de den bare med, til sidder og altså, de anerkender slet ikke, du er der, basically. Mm. Og det, der er sjovt ved den her variation, det er, at den ødelægger faktisk din motivation lige så meget, som hvis jeg havde ødelagt dit arbejde, eller ikke brugt det til noget. Altså alene det at blive mødt med ligegyldighed, når du kommer op og siger, her der er mit stykke arbejde. Og så den, der modtager det, de nærmest ikke engang anerkender, at de har fået det. At vi ekvivalenten, at de svarer engang på mailen og siger tak. Ja. Altså, siger, jeg har jo fået den, du har sendt det til mig. Jamen, det kunne godt være, at jeg lige havde brug for at lige vide, at du var i den anden ende, ikke? Jo. Og det er jo det, vi kender som anerkendelse, det her, ikke? Altså, at det er faktisk vigtigt lige at give et flueben. Og hvad går galt her? Altså, hvis vi lige, jeg springer lige kort ud i den virkelige verden. Altså, fordi jeg tror måske, at jeg selv kan kende nogle scenarier, uden at komme helt ned i detaljen, men det har man ikke tid til nogle gange, eller hvad går der galt? Jeg tror noget af tid, men jeg tror rigtig meget af det er også, at man ikke tænker over, at det er så vigtigt. Mm. Altså man siger, hallo, vi sidder sammen på kontor hver dag, jeg behøver ikke fortælle, at jeg har fået din mail, vi stoler på, at vores IT-systemer fungerer, så hvis du har sendt den, så har jeg modtaget, du har ikke hørt noget. Jeg skulle nok have sagt, hvis der var noget galt. Ikke? Altså, vi undervurderer simpelthen bare det, at kvittere for noget ved at kigge folk i øjnene, hvis vi står et sted og siger, hey, tusind tak. Mm. Og det der måske er det mest interessante det her. Det vil man jo gøre, hvis man var fysisk sammen. Det er jo det, der er en mail, der gør, at man skal tænke sig en ekstra gang om. Præcis. Ja. Og jeg vil igen sige, det sjove her nok er, at hvis du sammenligner det, så ødelægger det motivationen lige så meget for at bygge mere, som hvis jeg har ødelagt arbejde foran øjnene på dig. Altså, den betyder sindssygt meget at sige tak. Klar. Så igen, jeg skal være den første til at sige, det synes jeg for sjældent bliver sagt med det her, det er, det er de færreste af os, der tjener penge på at bygge Lego-figurer til hinanden. Og de får jo ikke 190 kroner, de får 16 kroner og 14 kroner og 4 kroner, hvis det er højt sat. Og det er amerikanske college-studerende. Så man skal altid være varsom med at sige, og ja, det kan vi lære, at alt i hele verden følger det. Men man ser det bare igen og igen systematisk, og det sætter jo nogle ord på noget, vi godt ved. Det handler om anerkendelse. Det handler om mening. Når du bare ødelægger mit arbejde, så er der ikke nogen mening. Hvorfor skulle jeg bygge en ny? Du ødelægger den jo bare. Ja. Ikke? Så det er mange af de samme principper, de ligesom kan illustrere det. Så jeg tror, han siger, at den mest effektiv måde at demotivere folk, det er ved at ignorere dem og sørge for, at de ser, at deres arbejde ikke skaber nogen værdi. Hvis du gør det, så er du helt sikker på, at så kommer de igen smile næste dag. Og en underpointe, som jeg bare selv samler op, det er, at beløbet, du får, er en lille smule lige meget. Altså, det er selve, hvordan processen kører, ikke? Det er nemlig tæt på at være underordnet, når man laver de her studier her. Man kan se, der er, jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror måske, det var den første Jytte-bog, men der er jo også nogle eksempler på det der med, at når du rent faktisk får en besked fra nogle andre, jo, nu kan jeg huske, det er Jytte-bogen, det er fra Blodbanken, de har lavet rigtig mange ting. Jytte-bogen, det vil sige den første, dine to Jytte-bøger. Ja. Hvis du donerer blod, så 3 måneder senere, så får du en sms, hvor der står, hey, vil bare sige, at dit blod er blevet brugt i dag, og du har hjulpet, selvfølgelig ikke med navn, men du har hjulpet en eller anden til at lykkes med et eller andet. Ja. Det er en måde, omverdenen siger, hey, tak. Det, du gjorde, skabt. Hvis man får den, så man skal hold da kæft, mand. Det skabte mening for mig, det her. Så er man motiveret for at booke en tid næste gang. Præcis. Og det er jo, jeg ved det jo godt intellektuelt, at jeg går ud for, at de bruger det til et eller andet. Men det, jeg får den der besked, hey, det skabte faktisk en værdi. Du har det også med, Der er en super fed website, som jeg slet ikke har fået udbredt nok. Ikke fordi jeg kan, men fortalt nok om, som hedder Donors Choose. Jeg ved ikke, om du kender den. Nej, fortæl. Det er, i stedet for at du giver penge til Røde Kors eller andre ting, som man selvfølgelig bare skal gøre, så i Donors Choose, det er desværre kun amerikansk, så vidt jeg kan se, så kan du selv oprette, at du gerne vil have noget hjælp til et eller andet. Så der er rigtig mange skoler i USA, for eksempel, som siger, der er ikke nogen penge derovre på samme måde. Så de måske har brug for at få noget tegnegrej til klassen. Mm. Eller måske deres projekt er gået i stykker, så de ikke laver ordentlig undervisning. Og så kan du donere til den klasse. Ja. Så du går ind og siger, jeg, Emil, vil faktisk gerne hjælpe. Der mangler lige 100 kroner, så sætter du 100, så får de en projektor i den klasse. Og når du gør det, så er der mange gange, hvor du får håndskrevet breve, der er sendt over Atlanten, med billeder af børnene, der står ved deres nye projekt, og siger, hey, hvor er det fedt. Altså, prøv lige at overveje en anden oplevelse, der er for brugeren, end at donere et eller andet over en sms. Eller betale skat. Eller betale skat, ja. Og det er måske farligt at gå skattevejen. Ja, ja, men det er jo bare død. Men det er den samme tanke, du har fuldstændig ret. Så det er egentlig bare for at sige det der med, jo mere man kan vise, og det er altså ikke særlig svært, hvad arbejdet bliver brugt til. Det kan ofte bare være en lille sms. Ja. Det kan skabe en fuldstændig disproportionel stor motivationsboost til folk, at det faktisk skabte noget værdi. Så for at vende tilbage til spørgsmålet, hvorfor gør man det ikke? Jeg tror, det er tid, men jeg tror langt mere, det er, at man undervurderer det. Altså, man simpelthen glemmer, hvor meget det betyder. Som du også lidt sagde tidligere, at man tænker, jo, men for fanden, systemet fungerer. Ja. Altså, det er da klart, at vi bruger dit blod til noget. Ja. Det er da klart, at jeg har fået din mail. Hvorfor skulle Outlook ikke køre i dag? Ikke? Ja. Præcis. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Altså, og så går man ikke rigtig længere ned ad den. Så jeg tror, når man kigger på det her med motivation, så er der rigtig mange, der føler sig ignoreret, eller føler, at deres ting ikke bliver til noget. Så det er noget af det, man skal have tjek på. Og det er jo så det, som at kapitlet handler en del om. Jeg kom til at tænke på, at det er jo op lige nu også igen. Men folkeskolereformen, som jeg tror godt, vi kan sige, trådt ret mange mennesker over tæerne. Ja. Et debatteret emne. Ja. Ikke uddebatteret, men et debatteret emne. Ja, og nu tager jeg bare det eksempel. Vi kunne tage 1 milliard eksempler. Nu tager vi jo ofte offentlige eksempler, for de er sjovt nok mere offentlige. Altså, de private mennesker er på ingen måde bedre, men de kan ligesom bare lukke døren til deres hovedkvarter og sige, det her siger vi ikke til nogen. Ja. Stakkels det offentlige. Ja. Nu hænger det tørre igen. Præcis. Det bliver lavet om jo. Så det vil sige, du bruger flere år på at sige, vi kan jo godt se, at det skal være sådan her, du kan se alle de her data, jeg har. Ja. Og så 2 år senere, vil det være det der, vi snakker, bare glem det. Altså, lad os lave det om. Ikke? Det duede ikke. Lad os prøve noget andet i stedet for. Ikke? Prøv at tænke over alle de mennesker, som har ture og stille sig op og tale for folkeskolereformen, og ligesom måske banket lærer på plads. Måske været en lærer, der sagde, kom nu. Ja. Så 3 år senere, så står undervisningsministeren og bare siger, ja, det duer faktisk ikke rigtig så godt, det der. Jeg tror faktisk, vi skal rulle det tilbage igen. Ikke? Ja. Og igen, nu kloger jeg på noget, som er meget kompliceret, men det, jeg bare vil sige med det, det er, ting bliver lavet om hele tiden. Det bedste eksempel, vi har, og jeg kan huske, jeg hørte det her, fordi min gode venners, gymnasievenners mor, er sociolog, og hun har arbejdet rigtig meget med inklusion. Og hun sagde, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det, men hun sagde, da jeg gik i gymnasiet, der var jeg meget hjemme hos den familie der og hygge. Og hun sagde bare, jamen, inklusion og eksklusion, altså dermed skal vi have børn, der har brug for speciel hjælp, skal de være inde i klassen, den normale folkeskoleklasse, eller skal have deres egen klasse, X-klassen, som det hed, dengang jeg gik i folkeskolen. Hun sagde bare, det pendul, det svinger bare. Hver 5-10 år svinger det bare frem og tilbage. For når du inkluderer, så sparer du penge, men så skaber du problemer for de klasser, de er inkluderet i. Så opdager du, at det koster penge, og så... Når jeg ekskluderer du, så går der 10 år, så inkluderer du. Ikke? Og der har været en inklusionsdagsorden nu, i jeg ved ikke, hvor lang tid. Og nu ser man bare problemerne. Ja. Ikke? Og det går ikke, vi er jo nødt til. Og der er jo gode argumenter for begge dele. Men problemet er bare, når du pendulerer hele tiden, så alle de mennesker, der nu har arbejdet for inklusion de sidste 10 år, hver dag, de får så bare at vide, de kommer op med deres Lego-robot, og siger, så er jeg færdig. Ja. Fjerner lidt det eksklusion nu, sviske. Jeg er ked af det, men du ved, pendulet er svunget over på den anden side. Ikke? Så der er så mange gange, hvor at når man laver ting om i organisationerne, nye strategier, nye organisationsdiagrammer, nye planer, så glemmer man lidt, at det, der sker, det er, at man ikke alt, men rigtig meget af det arbejde, der blev lavet det seneste år, er sådan lidt værdiløst nu, fordi nu kom der en ny chef, så nu gør vi noget andet i stedet for. Ikke? Så rigtig mange organisationer har det problem, at når ting bliver lavet om, så glemmer de lidt. Det kan godt være, det er rigtigt at lave det om på baggrund af dit Excel-ark, eller hvad du sidder med. Men alle de mennesker, som har arbejdet med en masse ting, de får nu bare deres Lego-robot smadret eller ignoreret. Eller ja, det er da trist. Ja. Her taler vi også lidt om, altså jeg tænker, mange kan finde på lignende eksempler i de organisationer, eller bare for deres privatliv, folk har derude. Ikke? Men det er nogle iboende dilemmaer, hvor jeg hører, at man må lægge sig fast på noget. Altså. Og det kan man selvfølgelig heller ikke, men du har fuldstændig ret. Ja. Man skal jo, det er jo igen, det er opportunity-kosten. Det er den, folk kan håndtere. De kan ikke klare at når du inkluderer, så sparer du penge, men så skaber du nogle andre problemer. Og så går der noget tid, og så har man glemt fordelen, og siger man, men det går jo ikke det her. Nej, det er rigtigt. Så gør man det modsatte. Og så er vi tilbage til jernloven. Man lærer bare ikke noget af det, så man kigger ikke tilbage på. Altså, ja. Det er jo, hvor mange år siden jeg har gået i gymnasiet? 25 år siden nærmest, ikke? Og det er bare frem og tilbage. Og der snakker hun altså om de foregående 30 år, ikke? Ja, ja. Så det er bare et eksempel. Men problemet med mange af de her ting, det er, at så der kommer en ny regering, så ruller man ting tilbage, og man glemmer bare, at det svarer til den. Og derfor, jeg elsker det der billede med, man kommer op med sin Lego-figur og siger, nå chef, nu bliver jeg endelig færdig. Og kæft, det er hårdt. Tusind tak, piller din bare fra hinanden. Jamen, du skal ikke lave Lego mere. Nu er det origami. Ja. Så hvis du går tilbage, og nu skal jeg vise dig, hvorfor det er en god idé, du laver det. Ja, det, jeg kan godt se din business case på det. Men følelsen er stadigvæk, ja, alt det, jeg sidder og lavet de sidste måneder, det er jo ja. Ligegyldigt, ikke? Ubehageligt. Så det var egentlig en lang snak om det. Måske skulle vi prøve at komme lidt over til nogle principper for, hvad man så kan gøre ved det. Lad os gøre det. Og jeg har taget tre med her, fordi jeg kan ikke nære mig helt. Så nej. Nu prøver vi at se, om vi kan nå igennem tre, uden at... Prøv at hoppe igennem dem, skal vi se. Der er ikke noget matematik som i sidste afsnit her. Fordi den første hedder Popcorns. Åh, du var i gang med at lave et ordspil. Jeg sidder og leger. For dig. Konstant leger. Jeg synes, det lykkes alligevel. Ja. Ja. Det første hedder popcorn-princippet. Og måske vi skal vende tilbage til, hvorfor det hedder det, efter jeg forklarede det. Yep. Og den lange version må man altså få ned i bogen med de mange eksempler og de mange nuancer. Mm. Sådan er det jo med det her koncept, vi kører her. Popcorn-princippet drejer sig egentlig om... I virkeligheden så er det en metode til at rulle noget ud på den mest effektive måde. Ja. Uanset om det er salg, eller om det er, man gerne vil have noget ud i sin organisation hurtigst muligt, eller om det er teamet. Det handler ikke om medarbejdere... leder nødvendigvis, det kan det godt, det kan handle om hvad som helst, jeg skal udrulle noget. Og pointen er, at den måde, man ofte gør det på, det er, at man prøver at få alle med. Så det er ikke en fair, vi snakker om en fair udrulling, vi snakker om en effektiv udrulling. Hvordan får jeg mest muligt bang for my buck? Ja. Og det gør jeg aldrig ved at prøve at involvere alle. Så når hvorfor laver vi plakater, for eksempel, det snakker vi om, det er jo fordi, det er billigt, og vi kan have en leg, hvor vi leger, at nu har jeg ramt alle. Ja. Så det er fantastisk. Ja. En gang, en PDF igennem systemet. Falsk data, ikke? Ja. Den har været synlig for alle i organisationen. Præcis. Og hvis de ikke har set den, så må de sgu kigge bedre, ikke? Ja, det var dumt, at ikke at kigge. Men har du ændret noget adfærd? Du ændrer nul adfærd. Mm. Så det er godt, at du kan sige hej til, alle har set den. Det kostede ikke noget. Til gengæld har du spildt al den tid, du har brugt på det. For der er ikke et menneske i universet, der har gjort noget anderledes. Ja. I stedet for kunne du have brugt den time på at få et menneske til at gøre noget anderledes. Du kunne have sat et menneske ned og fortalt dem, hvorfor det er vigtigt, de rydder op efter sig selv i fællesarealerne. Mm. Ikke? Og du kunne have givet dem en skriftlig advarsel. Ikke? Nu er der et menneske, der måske ændrer adfærd. Ikke? Alle de andre er ligeglade. Problemet er, at det er meget svært at få godkendelse for den her metode her. For folk siger, det er jo ikke én, det er jo alle. Og så går vi til alle, og så sker der ikke en skid. Ja. Så det, der er tanken her, det er, at man i langt højere grad prøver at sige til folk, eller prøver at sige til sig selv, når jeg skal rulle noget ud, så handler det første princip der om at finde dem, der allerede er motiveret og kompetent. Mm. Så jeg skal ikke ud til alle, for det er en leg, vi leger. Man kan ikke nå ud til alle, så jeg finder dem, som gerne vil, og som godt kan. Ja. Så bruger man de ressourcer, man har på dem. Og det er jo meget umoderne at sige, fordi det kræver at sortere nogen fra. Ja, det er prisen, fordi hvis det var let, hvis du har alt tid og penge til rådighed i hele verden, by all means, alle skal med, alle skal holde sig i hånden, alle skal have en workshop. Sådan er det bare sjældent. Ikke? Du har en begrænset tid til rådighed. Ja. Så du starter ovenfra, fordi du får mest hastighed på at få dem med, som godt kan og godt vil. Det flugter også lidt med simplicitet. Altså, i allerhøjeste grad. Store, fede, kornfede seminarer med alle mulige mennesker, der skal bespises og drikke kaffe i Lindestrømme og sådan noget. Ikke? Ja, og det kan godt være, at man du ved, skal bruge noget budget på det, fordi det er ens form for dyre plakat. Ikke? Nu ved alle det, men på mandag, der prøver jeg ikke at gøre, så ved jeg bare, at det er de syv mennesker herovre, som er super klar på at komme i gang, og så må vi skulle finde ud af det andet bagefter. For det er sådan forandringer, for tempo på. Den måde, det går langsomt, der vi hele tiden prøver at få alle med. Så igen, det er jo lidt for mig at sige, fordi jeg sidder ikke med medarbejdergruppen. Men en af de pointer, der ligger her under popcorn-princippet, det er også, at man bruger alt for meget tid på dem, der ikke har lyst, eller ikke kan. Men mest dem, der ikke har lyst. Fordi hvis vi lige tager kategorien, man må ligesom kigge ned i bogen for den fulde model, men der er kan og vil, som er den mest interessante kategori. Fordi hvis jeg godt kan, og jeg godt vil, så skal jeg bare have en reminder. Ja. Så skal bare sige, sådan nu. Nu kører vi. Ikke? Og jeg skal have masser af sms'er, hvor er det fedt, at du kører, og så har du brug for noget hjælp. Ikke? Fordi du skal bruge minimal tryk for at komme i maksimal hastighed. Yes. Så er gruppe 2 så. Og der er det så, jeg argumenterer for gruppe 2 af dem, som godt vil, men ikke kan. Fordi jeg vil ikke bruge min tid på at bygge motivation. Og det ved vi jo hvorfor, fordi vi har gennem det. Det tager for lang tid. Det tager for lang tid, og så lige snart jeg går ud af rummet, så er motivationen væk igen. Så må jeg lære dem at gøre det. Altså, så må det være kompetenceudvikling, hvis de mangler nogle kompetencer. Altså dem, der godt vil. Ja, men ikke kan. Yes. Og det der så er, det er egentlig derfor, jeg jabber lidt hurtigt igennem den model, for jeg har faktisk brugt den ret mange steder, og det har skabt mange gode samtaler for folk, fordi det er sådan, verden er. Verden er ikke sådan, at vi kan give alle køler hjælp. Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvad mine ressourcer, hvor langt skal jeg nå. Så hvad gør jeg så med gruppe 3 og 4? Det er så dem, som ikke vil, men godt kan, ja. Og dem, som ikke kan og ikke vil. Det er de to andre grupper. Det er også nogle svære grupper. Og det, jeg gør med de grupper, der, jeg glemmer dem. Jeg bruger ikke et eneste sekund på dem. Jeg sorterer dem med vilje fra, fordi jeg er fokuseret på tempo lige nu og effektivitet. Føler du ikke lidt nogle gange, at du er den der dreng, der peger på kejseren uden klæder på? Altså, det er sådan en... det er da også befriende. Bare glem dem. Ja. Tænk på, hvor mange mennesker, der har siddet og er blevet decideret gråhåret af, at jeg skulle tænke på så meget på de der to målgrupper. Og jeg siger det jo altid for at få lidt blod i kinderne på folk, som sidder for sådan apatiske, fordi de har hørt for lang tid på strategiseminarer. Så jeg er jo godt klar, at verden er mere nuanceret end fire kasser. Men jeg mener det grundlæggende. Jeg mener, man bruger alt for lang tid på folk, der ikke vil. Og det, du skal huske, og det lyder nedladende, det vi skal minde hinanden om, kunne jeg måske have sagt, det er, at når man som leder bruger rigtig meget tid på de mennesker, der ikke fungerer i time, de mennesker, der skaber problemer, de mennesker, der skal have kølehjælp, så står alle supertalenterne, der er vildt glade og super klar, og de får aldrig opmærksomhed for lederen. Mm. For de sidder hele tiden i møde med en eller anden, der ikke gider. Ikke? Ja. Så igen, der kan jo være mange grunde til, at man har havnet i gruppe 3 eller 4. Det kan også være, at man ligger i skilsmisse, eller der er sket noget andet, så man har mistet alt. Altså, sådan en god leder er selvfølgelig dygtig til at forstå bevæggrundene, og måske kan man også vide, at en eller anden lige er lidt ude af form, lige skal have lidt hjælp. Men det, der bare næsten altid sker med alle vores udrulninger af alle ting, det er, at vi siger, at alle skal jo vide det her. Mm. Ikke alle skal jo gøre det her. Og så ender vi en plakat, og så gør ingen noget. Så det er den klassiske viden-adfærd. Du skal ikke gå efter, at alle skal vide noget. Du skal gå efter, flest muligt skal gøre et eller andet, hvis du vil rykke på noget adfærd og skabe nogle forandringer. Og det gør du ikke ved at prøve at få alle med. Og det er et bud på en simpel model for at komme frem i bussen. Jeg er nødt til at stille dig et spørgsmål. Ja. Vi talte om, jeg tror i episode 1 eller 2, det her med, at man som individ også skal være god til at, nu er jeg lidt grov at sige nej, eller stille kritiske spørgsmål, forholde sig skeptisk til, og det er meget godt lige at drage ind her, fordi der vil være nogen, der sidder og tænker, hvordan fanden hænger det sammen med, at jeg skal udvise en mere sådan, er det nu en god idé det her adfærd, ikke? Blandet med, at jeg skal være potentielt indgå i gruppen af kan godt, vil gerne, topmotiveret forandring, ikke? Ja. Din ord om det. For det første er det ærgerligt, du har så god hukommelse, så du kan stille for fanden sådan nogle dilemmaer. Godt svært. Det er derfor, de er lagt langt fra hinanden i kapitler. Normalt så tager det lidt tid. For jeg vil sige, for det første, de ting bor bare som en konflikt i mit hoved. Og der er ikke noget med, så gør du bare sådan. Det er jo derfor, at det er svært at være den, der siger nej til tingene. Men det, jeg dog trods alt vil sige, det er, jeg mener ikke, man ikke må være kritisk. Og det er lidt det, som jeg synes ofte, du ved, kan godt, vil godt. Det er ikke lalleglad. Nej. Det er ikke sådan, at jeg gør hvad som helst. Det er nok det, fordi jeg hører lidt den der person, vi har karakteriseret i tidligere episoder, som bare ja til alting, chef, ikke? Ja, præcis. Og det er for guds skyld ikke den type, man skal være. Så, men der er jo rigtig mange ting, hvor jeg er helt sikker på, at både du og jeg er meget motiveret og kompetente, men vi har alle mulige bekymringer om ting og sådan noget. Så man skal nok prøve at dele det lidt op. Vi kan stadigvæk godt stille kritiske spørgsmål, selvom vi indgår i den motiverede gruppe. Stoppe processen og alt det der. Så det er godt, at du lige tog det op. Men jeg tror, det handler rigtig meget om, vi snakker om lalleglade mennesker. Vi snakker om sådan nogle, du ved, hunde, der bare sidder og venter og er bare totalt springer på alle forandringer, som om det var et kødben. Chefens højre hånd. Ja. Men vi taler om folk, når det er, du kigger ned igennem dit team. Og det er igen, prioriter tempo over ligesom udrulningseffektivitet på vidensniveau, ikke? Jo. Så hvis du gerne vil have gjort et eller andet, så find dog den der kollega, som du har god rapport med, god kemi med at sige, jeg har simpelthen brug for din hjælp en time til lige. Og så sætter man det i gang i det små her. Nu sker der noget, frem for at sidde og vente på. Og fordi, så skal du bare køre det igen og igen og igen. Og du ender ofte med at prioritere skævt i, jeg tror faktisk ikke, jeg har den med nogen af mine bøger, men der er lavet nogle sjove studier. Og igen, det er ikke... Der er ikke lavet metastudier, så det er nogle små datapunkter. Men mange af dem synes at illustrere, at du får meget mere værdi for at gøre folk i midtergruppen af glæde superglade, end du tager fra en person, der går fra det sure til de ligeglade. Klar. Og hvis man kigger på lederopgaver, det ved jeg, arbejder sammen med mange ledere, også mange normale medarbejdere. Og hvis du taler med en leder, hvor meget tid bruger de på at tale med folk, som har problemer og sure og demotiverede, så vil de i hvert fald have en oplevelse af, det er rigtig meget tid. Mm. Og jeg tror, hvis man er leder, for nu bare lige tage det perspektiv, nu vi driller ledere meget her, så man også tage deres perspektiv, hvis man bruger hele sit voksne liv på at få sure mennesker til at blive ligeglade, altså hvis det er ens purpose for at gå på arbejde, så brænder man altså ud på et tidspunkt, han er helt ligeglad og apatisk derovre, jeg er en kæmpe succes, ikke? Ja. Hvor det handler meget om at sige, gå efter energien også, om til at turde sige, prøv at de tre mennesker derovre, de er bare ready to go, så nu fyrer vi den af, og der er nogen, der synes, det er dårligt her, prøv at de skal nok komme med, ellers så finder de et nyt job eller et eller andet, ikke? Og igen, det er tilbage til nogle af de præmisser, som folk ikke vil anerkende. Fordi hvis du sidder med et projekt, og du har alle penge i verden, og altid i verden, og al opbakning, så skal du da alle grupper med. Skal du da bruge. Det har du bare aldrig. Nej. Så lad os nu bare sige det, som det er. Ikke? Der er noget tid og nogle ressourcer. Der, hvor du lægger dem henne, det skal du beslutte. Og du skal lade være med at stikke dig selv blå i øjnene og sige, at det handler bare om at sige det en masse gange til alle. Nej, det gør jeg. Det handler om at skabe noget fremdrift. Ikke? Klar. Og hvorfor hedder det popcorn-princippet? Det er godt, du siger det. Skal vi også få afrundet den første her? Mm. Det er, fordi en kom op til mig, efter jeg fortalte om det her. Og så sagde han, det er jo popcorn-princippet. Og så sagde, okay. Og så sagde, det er ligesom, når du laver popcorn. Du må aldrig nogensinde lade mikrobølgeovnen køre, til alle popcorn er poppet, for så brænder du dem på. Klart. Og det synes jeg var sådan genialt. Ja. Jeg kan sagtens se det, men du bliver ved med at punche din. Ja. Og det er derfor, vi skal gøre det. Til sidst så sidder alle dem, der var klar. De har fået et nyt job i mellemtiden, for de tænker bare, prøv at høre, vi er ligeglade med de 17 korn derovre, som skal bruge. Jeg har poppet for længe siden. Ja, du er helt brændt af. Præcis, jeg har fået et nyt job. Jeg smager helvede til. Ja. Jeg synes bare, det var så smuk en metafor, at du skal lige stoppe den, når der er mellem 3-4 sekunder mellem poppen, så ved du, nu har jeg sagt det nok, nu skal vi æde, ikke? Klart. Ja. Altså, du taler med en stor popcorn-entusiast her. Okay, det er sat med et levende billede for mig. Ja. Popcorn-princippet. Tak for den. Ja. Nå, men eksempel nummer to. Ja, vi har to eksempler tilbage. Vi gør den her lidt kortere. Lad dem bygge forandringen selv. Det med at give dem ejerskab. Og det er jo for guds skyld ikke noget, hverken jeg eller nogle smarte adfærdsforskere har fundet ud af. Det tror jeg, de fleste forandringsledelsesprocesser vil sige. Involver dine kollegaer. Der er lavet et sjovt eksempel, som hedder, på det der sagde, origami eller origami. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det. Begge dele af. Ja, det er Dan Ariely igen, der har lavet sådan nogle ting med, hvor han beder folk om at samle IKEA-møbler og folde origami-fugle og sådan noget. Mm. Og det, der selvfølgelig er så sjovt, det er, når du beder folk om at samle et IKEA-møbel, så vil de bagefter værdisætte det IKEA-møbel med en højere pris, end et, der samler en professionel, der står ved siden af. Hvilket er fuldstændig gak. Endnu vildere, det fandt jeg faktisk først ud af, da jeg læste min egen bog igen. Der kan man sige, ej, jeg blev så klog, at jeg læste min egen bog. Mm. De vil byde flere penge for en kasse, der ikke er samlet nu, end de vil for et færdigkøbt møbel. Prøv lige at fryse lige her. Det er IKEA's forretningsmodel, det her. Hvis du kunne gå ind og købe stolen der til 279 kroner, versus papkassen, der ikke er samlet lige nu. Så hvis den er 279, nu peger jeg på stolen, der er bygget, så vil jeg give 350 kroner for papkassen. Er det ikke skørt? Kræftet med mærkeligt. Kan du følge mig? Ja. Og det der er deres teori, det er, at alene udsigten til, at du bliver medskaber af dit liv, er mere værdifuld, end du bliver aftager af andre folks elendige projekter. Mm. Så ja, det er flottere, og det er bedre, og alt muligt andet, men det her, der er blod, sved og tårer, det er mig, der står Morten Mønster overalt på den stol der. Jeg husker, jeg boede med ravpluks i nogle forfærdelige hylder af min gamle lærlighed. Der røg lige en fli af der, men det var mig, der gjorde det. Præcis. Ja. Jeg kigger på dem hver dag, og så hvem har sat den der op? Den er næsten lige. Se, hvad der passede. Ja. Ikke på hylde 2, men 1 og 3. Hold da kæft, ikke? Så flotte. Ja. Så det her med, når man får involveret folk, så vil de også bare værdisætte tingene mere. Og det, der så sker i mange organisationer, vi har arbejdet sammen før også. Ude, jeg. Ja, præcis. Og vi havde dengang en kollega, der hed Anne Gerhardt, som har lagt mange sandheder på mit bord gennem tiden. Og hun sagde også bare altid det her med, at en ting er at involvere folk, en anden ting er så at bruge det, de har sagt til et eller andet. Og det lyder jo så banalt, når man hører det her, men klar, hvor mange gange jeg har sagt det til folk, jeg arbejder sammen med, så sig, I kan godt involvere dem, synes jeg er en god idé, men har en proces for, at alle de idéer, de kommer med, 90% af dem, vi synes er elendige idéer. Dyre, langsommelige, helt ud i skoven. Hvad vil I gøre for det? Den del er der aldrig rigtig nogen, der har en plan for. Nej. Så hvad sker der? Vi siger, at alle folk bygger nogle Lego-figurer, så kommer de op med dem, så fjerner vi dem bare og siger, nå, ja. Det tror jeg lige, vi bruger, men tak, fordi du var med til at bygge Lego-figurer. Det er så vigtigt, at vi ligesom har din. Og det er det samme, når folk står og laver papkort. Kæmpe processer og workshop. Nu skal vi. Og så 3 måneder senere, hvad brugte de egentlig alt det der til? Ikke så meget. Det er, som om. Vi kørte mere eller mindre den vej, vi havde tænkt på alligevel. Men vi havde en rigtig fed inklusionsproces den dag. Lige præcis. Ja. Og det kan folk godt se igennem. Og det er så det andet ord. Det er derfor, jeg elsker alle de kloge mennesker, jeg møder. Fordi det er så det andet ord, jeg har lært af folk, at det hedder tivoli-kørsel. Ja. Så tivoli-kørsel, det er, når nu mine børn er blevet lidt ældre, så tror jeg, de har regnet det ud nu. Men især det, de var 3 år, op i veteranbilen inde i Tivoli, og så kan jeg love dig for, at de havde en idé om, de styrede den bil der, ikke? Nej, hvor du kan køre hvorhen du vil, ikke? Ja, du ender sgu nok hen ved start. Det satte sig far i hvert fald på, ikke? Ja. Og det er tivoli-kørsel, at du sætter ligesom medarbejderne op, det lyder super nedladende, men det er faktisk lidt det, jeg synes, der ofte sker, det er, du har bilen, du har rettet. Ja. Hvor var du hen? Ikke? Ja. Og så sidder du så og kører på nogle skinner, som allerede er lagt, og folk de ser igennem det lynhurtigt. Ja. Måske ikke første gang, du kommer. Det er trods alt ikke 3 år, vi taler med her. Det er det nemlig ikke, vel? Men, og det er ikke, fordi folk er onde, eller prøver at sige, nu skal vi bare snyde dem. Det er, fordi de vil så gerne involvere, men de har ikke nogen plan for, hvordan bruger de det. Mm. Og de er ikke klar til, igen, det koster, der er en pris ved det her, de er ikke klar til at divergere fra deres oprindelige plan. Nej. De er ikke klar til at gøre noget, der er lidt dummere i deres billede, men at få mere motivation, og det er det, man skal gøre. Ja. Man skal være klar til at sige, okay, jeg synes faktisk, det er en lidt dårlig idé. Til gengæld så har jeg 20 super motiverede mennesker. Det kan godt være, vi kun rammer 90% i forhold til min optimale 100%. Til gengæld har jeg opbakning til at ramme de 90%. Ja. Jeg har motivation. Det er det sværeste. Ikke? Så jeg prøver ofte i min sådan lidt dårlige forklaring her, prøver folk til at sige, det er meget bedre, at det du ser nu i projektet, ser i anførselstegn dummere ud. Ja. Det er bare dig, der kan være bedre ved det. Vi ved ikke, om du har ret. Men du til gengæld har nogen, der er motiveret for at gøre det. Ja. Og så vil jeg sige, ja, vi skal involvere folk, men det er bare for at sige, det er mere kompliceret end som så. Ja, og det er i hvert fald ikke noget ved post-its på strategiseminar. Nej, hvad er din, man kan bare sige, hvad er din plan for at bruge de ting, folk kommer med? Ja, det spørgsmål gør ondt. Meget tidskrævende også at orientere folk og fortælle dem, hvorfor man ikke brugte deres idé og sætte rammen og alt muligt andet. Ikke? Ja. Nu slår jeg til bordet der. Ja, bang. Det er fordi, det skulle sættes på plads med et hammerslag. Jamen, jeg slår den ja. Sådan der. Flot. Eksempel nummer tre. Ja, det sidste eksempel på det her med motivation i det perspektiv, vi taler om her. Jeg har sådan lidt i slutningen af kapitlet, det der hedder job crafting. Altså det med at kunne crafte sit eget job og være involveret. Det er det samme, vi taler om hele vejen igennem. Håber jeg, folk kan høre medejerskab på tingene. Ja. Der er en masse antropologer, eller der er nogle antropologer, der har lavet nogle sjove studier omkring, hvilken type medarbejdere er mest motiveret. Og det, man finder ud af, det er de medarbejdere, der sjovt nok har mest indflydelse på deres hverdag. Nå. Jeg tror ikke... Surprise. Jeg tror ikke, det er sådan en kæmpe... Når man ser det sådan, så tænker man, ja, sådan præcis. Må det være. Men hvad så? Hvad er problemet? Ja, hvis du kigger på, hvordan vi designer vores samfund, så er det faktisk det omvendte, fordi vi gør det efter alle mulige andre ting. Så det eksempel, de har med i bogen, som jeg synes er meget inspirerende, det er folk, der arbejder rengøringspersonale på hospitaler. Mm. Hvor de har sådan en masse eksempler med folk, hvor de er rengøringsmedarbejdere, de har truffet en masse selvstændige beslutninger. Så der er et eksempel, hvor en far ligger med sin søn, der er kommet i koma, og fordi faren han ryger, så går han ofte ud og ryger en smøg, og så har ham her rengøringsmedarbejderen lige været inde og gøre rent, og så kommer faren tilbage, og så tror han ikke, han har været der, og så sviner han ham til, fordi faren er så super presset og sådan noget. Så siger ham der bare sådan helt overlegen professionelt, at han kunne godt se den situation, at faren var presset, så han valgte bare at gøre det rent endnu en gang, mens faren var der, for ligesom at vise. Altså, undskyld, det er min fejl. Ikke? Altså, han bliver der. Og det er jo så rigtigt. Han skaber en fantastisk oplevelse for faren og for Sengas nervesystem. Men i vores samfund, det går ikke jo, fordi du har 6 minutter til at gøre det rent. Og nu skal du videre til den næste, der har også 6 minutter. Min mor, hun arbejder i social- og sundhedsassistent. Hun kan jo fortælle om, hvordan de sidste 30-40 år, hvor du startede med, kan du komme ind, og så kan du sige, om Bente, uha, jeg er nok lige nødt til at blive her og drikke en kop kaffe med hende. Og så må John skulle sørge. Det bliver en hurtig... rengøring hos ham. Det bliver sgu ikke... Du kunne træffe beslutninger, men det kan du ikke længere nu. Fordi nu er det 14 minutter hvert sted, og du har 17 checklister, du skal hakke af. Så det vil sige, det vi har gjort, det er, at vi har fået høje bundniveauer baseret på regler for at undgå fejl. Og til gengæld har vi fjernet meget af det menneskelige, meget jobcrafting. Klar. I den bog, der... Og det er demotiverende. Bare for super! Ja, super demotiverende. Godt, du lige trækker den ud, for det er det, der er hele pointen med det. Yes. I bogen... En af mine store forbilleder, som er Barry Schwartz, der har skrevet en fantastisk bog, der hedder Paradox of Choice. Det er ham, der har skrevet den bog, som jeg henfører til her. Han siger også, den her arve min egen bog, for jeg kan genkende det fra Danmark. Han siger, vi har gjort så meget, det så USA, vi har gjort så meget for at fjerne individuel lærerkvalitet i ligning. Altså han tager lærere, fordi de skal lave elevplaner. De skal skrive ud hver uge, hvad de har tænkt sig at gøre. De skal gøre så mange ting, som ikke handler om, at de skal lave deres arbejde. Vi har standardiseret så mange ting, du skal nå det her, du skal gøre det på den her måde, det er den her proces. Du er simpelthen fjernet, at du kan gå ind som et kreativt menneske og lave noget super fed læring. Mm. Og det er fordi, prisen det er, hvis du har det system, så er der nogen, der vil lave fejl, der er andre, der vil springe over gader lavest, for der er nogen, der kontrollerer dem. Til gengæld, så får du rigtig mange motiverede medarbejdere. Ja. Så du siger til min mor, tror du, at Jytte kan finde ud af, fordi hun er fagperson, og se, hvem har brug for god rengøring? Hun har den samme mængde, tror du på hende? Eller vil du hellere have, at alle folk får gjort lige godt rent? Og der siger alle folk jo, vi vil have tillid. Og det er det, der er sådan, den store diskussionspunkt hernede, som jeg bare tænker så ofte. Tillid til medarbejderne. Sæt den offentlige sektor fri, indtil at der er en, der ikke har fået et bad i 2 uger. Ja. Så ringes der til Ekstrabladet. Ekstrabladet kører en kampagne. Alle politikerne står, det er også for dårligt. Lav en checkliste, hvor der er 2 bade per uge. Lav et IT-system, hvor de skal klikke af. Bla, bla, bla, ikke? I stedet for hvad, at man måske burde forholde sig meget mere konkret til det specifikke problem, man finder hister her, og så ellers sætte den fri. Ja, det er det, som også Dennis Nørmark vil sige. Der er mennesker, der er dårlige til deres arbejde i alle brancher. Ja. Lad os lade være med det betyder ikke, at alle skal bøde for de fejl, få laver. Nej, og det er jo lige præcis, og det er bare sådan, systemet er. Så bliver det pustet op til at gælde alle mulige, hvad det ikke gør, fordi vi har sindssygt mange dygtige lærere, vi har sindssygt mange dygtige socioassistenter, langt de fleste er vildt dygtige og passionerede. Men vi laver så mange systemer for at undgå de her fejl, og det, det så ender med, det er, at de bliver demotiveret, for de kan ikke jobcrafte, for nu kommer han til det igen. De har ikke længere mulighed for at skabe deres eget arbejde. Og der er det bare ofte, at alle folk siger, vi vil have tillid. Der skal være frihed til at gøre ting, indtil der sker en fejl. Og så er det, man netop har, mine børn går også i skole. Altså de krav, der bliver stillet til lærers kommunikation, nu begynder vi så også at komme om mine personlige holdninger, om alle de ting, de skal stå til rådighed for, og hvad de skal informere mig om. Ikke? Og nu bliver jeg jo gammel. Ikke? Jeg kan afsløre, at det starter i vuggestuen. Jamen, jeg tror faktisk, det garanteret er blevet endnu vildere der, i forhold til, at mine børn kom ud. Altså, nu vi har snart, du er 86, ikke? Jo. Så du ved virkelig ikke, hvad voksenlivet egentlig byder på endnu. Jeg ved ingenting. Nej. Jeg sidder her og spørger. Men hvad nu det hedder... nu tager jeg det tråd, det var virkelig sjovt. Men min pointe er egentlig bare, da jeg gik i skole, der var en kontaktbog, og det var det. Ja. Og så var der... Ja. Altså, ja. Og jeg siger ikke, at så skal vi gøre det. Det er ikke sådan noget reaktionært. Jeg siger bare, det fungerede egentlig okay på mange måder. Mm. Og så siger man så, vi vil gerne fokusere på, at der skal være bedre samarbejde mellem lærere, elever og forældre. Det er jo rigtigt alt sammen, men på et tidspunkt, så tipper det over. Og så er vi tilbage til foregående afsnit. Kunne vi amputere nogle af de her processer? Og der skal jeg altså have en megafon. Ja, det kunne vi eddermame godt. Jamen, ja. Ikke fordi folk er dovne, men fordi så kan de bruge tiden på noget andet. Ja, ikke? Ja. Så, det var også lidt en bøn, det der. Ja, det går godt, vi kommer lidt ud fra bogen, men det er egentlig bare fordi, jeg synes, det der tillidsaspekt er så vigtigt, at alle folk vil gerne give andre tillid, indtil der sker noget. Der er en, der falder på trappen. Ikke? Så nu skal alle så vaske trappen med noget andet rengøringsmiddel, og vi skal sætte krydser, hvornår den er blevet vasket og sådan noget. Måske er det bare sådan, at folk de falder på trapper. Sorry. Ja. Det er forfærdeligt, men måske er der faktisk ikke noget problem. Det var et uheld, det var en ulykke. Måske skal vi ikke lave taskforces og så videre. Hvis vi gør det, skal vi være opmærksom på, de mennesker bruger tiden på det, frem for noget andet. Undskyld, jeg siger det hele tiden, men det er det, der er problemet. Vi skal ikke spørge, er det rigtigt at prøve at gøre noget? Vi skal sige, hvad er prisen for at gøre noget? Mm. Ikke? Ja, undskyld. Nej. Men ja, så det var den tredje ting, det er det her med, lad folk jobcrafte, lad dem have mere medejerskab, og i den proces er du nødt til at acceptere flere fejl, samtidig flere ulykker, flere problemer. Til gengæld får du høje topniveauer. Jeg tror, jeg skriver i bogen, at mange regler, processer og compliance og sådan noget skaber høje bundniveauer. Men det andet skaber høje topniveauer. Du får super mange fede kreative løsninger, når du finder ud af at sige, at sætter folk fri. Ja. Til gengæld er der nogen, der falder igennem, fordi de tænker, at jeg behøver ikke at give dem en bad, der er nogen, der følger med. Hvor det andet skaber bare i sidste ende lidt nogle robotter, der bare står med et stopur, ikke? Og så siger vi bagefter på seminariet, det skal være nærværende. Ja, man kan overveje, hvor meget taber vi på den der tillidstilgang, ikke? Egentlig. Altså selvfølgelig, altså fejl er fejl, og i de der konkrete tilfælde, du har tænkt, det er jo forfærdeligt fejl, forfærdeligt. Ikke? Men det kan heldigvis også antage en del andre former, ikke? Ja. Altså, ja. Og det er ikke altid så forfærdeligt. Jeg kan huske en historie med en finsk mand, tror jeg nok, der havde, skulket fra arbejde 7 år. Har du hørt den historie? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Han har bare opdaget, at der er faktisk ikke nogen, der opdager, hvis jeg ikke... Nej. Jeg tror, det er med i søvdearbejde. Det er den ekstreme grad af det der. Ja. Han falder fandme igennem, ikke? Ja. Men systemet er tilsyneladende ikke gået i stykker, så okay. Nej. Ja. Så, men igen... Det er en anden snak. Og så tror jeg bare, hvis jeg lige må slutte det her kapitel så med at sige... Undskyld, jeg gentager mig selv. Hvis nu jeg havde været politiker, og jeg havde haft en masse mennesker, der ikke var kommet i bad, og nu måske det kan være en, der dør. Måske ligger 2 uger, fordi der er en eller anden, der er alkoholiseret. Det er jo super alvorligt. Ja. Tror du så bare, jeg vil stille mig op til eksempel og sige, nå, men du ved, shit happens. Nej, det vil jeg med mig ikke, vel? Nej. Så jeg prøver bare ikke at forklare det. Jeg siger bare igen, og jeg gentager mig selv, der er en pris ved de her ting her. Og hvis du vælger løsningen, vi laver regler og processer, når vi ser fejl, så sker der noget andet, som er, du får et procesbåret, regelbåret kultur, og der er ikke høje topniveau, og der er ofte lav motivation, fordi der er ikke noget alborum til selv at skabe sit arbejde. Jeg hører dig. Og det er ikke dit ansvar, hvad der sker rundt omkring på plejehjem. Så jeg synes godt, du kan slippe afsted med pointen her. Det er godt, det glæder mig. Jeg er nødt til bare lige at bemærke, at du også lige tildelte Jytte et nyt job før. Nu skulle hun gøre rent pludselig. Du hævde simpelthen Jytte ud fra manesien, og så spurgte du, kan Jytte gøre rent? Det synes jeg bare var en meget sjov lille twist på det hele. Men jeg er enig. Hun arbejder ikke i marketing længere. Nej, det gør hun ikke. Og det er også det, som jeg afslører bogen jo. Både min far og min mor er jo med i den bog, som der i øvrigt er. Er der en rabatkode eller hvad det er? Det er det. Og det kan vi godt sige her på falderæbet. Det var altså noget med 10% på begge bøger. Wow! Begge bøger. Jytte fra marketing er desværre gået for i dag, og Jytte vender tilbage. 10% på Saxo med koden. Jeg skal folk med begge hænder nu med bøgerne, når de bang, bang. Ja. Sommerskole. Koden er sommerskole. Morten, tak for den her omgang. Selv tak.